Egunon, ni San naiz. Marazkian, antzinean naiz eta agur eraiten dut eskuarekin. Gibelean, ene familia da. Nor dira? Ene gibelean eta eskuinean, ene aita amak dira. Ene gurasoak. Gaizka eta Jone izena dute. Gazteak dira ez? Aitaren gibelean, Joset eta Maialen dira. Aitaren gurasoak. Hauek, ene aitatxi eta amatxi dira. Biziki alaiak dira beti. Aitatxi Josetek buruan txapela du beti. Amaren gibelean, Manes eta Grasi dira. Hauek, amaren gurasoak dira. Beraz, ene aitatxi eta amatxi dira ere bai. Lasai-lasaiak dira. Biek, ilea zuria dute. Ene ezkerean, arraitz da. Ene anaia. Hau, gaztea da eta ile horria. Eta pixka bat, rockero. Aitaren aintzinean eta eskuinean, ene arreba da, Nahia du izena. Nahiak, 23 urte ditu. Nik, 21 urte ditut. Eta kirol erakaslea da. Nahiaren beherrean jaririk, Lorre da, ene arreba tipia. 16 urte ditu eta rugbizale handia da. Eta niniak ere ikusten ditugu. Loreren aintzinean Antion da, hau da Nahiaren semia. Ez du urte bat ere. Iringarria da, potxoloa da, eta ez du hilerik. Amaren aintzinean eta beherean Maider da. Ene alaba, Maiderek urte bat eterdi du, biziki atsegina da eta kokina.